praten, woord voor woord en zin voor zin. En daar nooit een lintje voor gekregen. Ze wordt bedankt, onze koningin. Mijn moeder heeft me leren lopen, stap voor stap tot ik het kon. En sneller liep dan zij kon rennen. Je bent er echt in voor de marathon. En als je eens wat terug wilt doen, zegt ze dat ze alles al heeft. Omdat jij gewoon door te bestaan haar al meer dan voldoende geeft. Alle moeders op de wereld heten mama. Lach na lach en ook bij tegenslag. Vandaar mijn zonnige humeur. Vertel me eens een goede grap. Mijn moeder heeft me leren huilen toen mijn hamster niet meer leven wou. Ze kuste me toen ik bleef huilen. De tijd heelt alle wonden. En als je eens wat terug wilt doen, zegt ze dat ze alles al heeft. Omdat jij gewoon door te bestaan haar al meer dan voldoende geeft. We zijn allebei puur Henk. We hebben verder geen familiebanden. We hebben allebei een moeder. We hebben allebei een kind. We hebben allebei een eigen mening. Allebei. Ja, wij zijn allebei, op zijn Henks gezegd, volledig eensgezind. Nou, eensgezind? Vaak wel. Nou, vaak niet. Soms niet. Soms wel. Maar niet altijd. Het komt wel eens voor. Heel soms. Ja, bij hoge uitzondering. Een enkele keer. Ik noem het sporadisch. Daar heb je gelijk in. Wat zeg je?